स्वामी श्री प्रेमपुरी अध्यात्म विद्या भवन के इस पावन परिसर में हम लोग स्वाध्याय के सत्र में विद्यारण्य स्वामी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ पर विचार कर रहे हैं। विचार के इस क्रम में ब्रह्मानंद के अंतर्भूत योगानंद पर विचार चल रहा है, जहां यह बताया जा रहा है कि जो अद्वैत तत्व है वह स्वयं प्रकाश है और वही आनंद रूप है। तो कहा, पूर्व पक्षी ने ऐसा संशय खड़ा कर दिया, आप कैसे कहते हो अद्वैत में ही सुख है, संसार के विषयों में भी सुख दिखाई देता है ना? तो बताया, संसार के विषयों में जो सुख दिखता है, विषय जन्य सुख, वह सुख दुख से मिश्रित है और दुख से मिश्रित सुख दुख भी है, दुखी है। दुख से मिश्रित सुख दुख ही है, इसलिए मैं निश्चय पूर्वक कहता हूं कि अल्पे सुखम नास्ति, श्रुति कहती है अल्प में सुख नहीं है। सुख है तो कहां है? अपरिच्छिन्न में ही, व्यापक में ही, अद्वैत में ही सुख है। पूर्व पक्षी ने कहा ठीक है, माना द्वैत में सुख नहीं है तो भाई अद्वैत में भी सुख नहीं है। ध्यान देना थोड़ा सा, द्वैत में सुख नहीं है तो अद्वैत में भी सुख नहीं है। यदि सुख होता तो उपलब्ध होता, उपलब्ध तो नहीं होता। कहो क्यों नहीं उपलब्ध होता? यदि उपलब्ध होता है तो उपलब्ध, उपलब्धा, उपलब्धि रूपी त्रिपुटी हो जाएगी, वह द्वैत ही का सुख होगा। त्रिपुटि रूपी द्वैत का ही सुख होगा, वह द्वैत का सुख नहीं होगा। तो कहा भाई अद्वैत में सुख नहीं है, सही बात है, क्योंकि अद्वैत सुख का आश्रय नहीं है बल्कि अद्वैत सुख स्वरूप ही है। तो हाँ, सुख का अधिष्ठान भी क्या करो, अधिष्ठान में भी तो अधिष्ठेय हो जाएगा ना, सुख स्वरूप ही है, वहां अधिष्ठान अधिष्ठेय का भाव ही नहीं है। कई बार मैं बताता हूं, जलेबी जो है ना, चीनी का आधार है लेकिन मिश्री ना, वो तो मिठास रूप ही है। जलेबी मिठास का अधिष्ठान हो सकता है लेकिन मिश्री जो है मिठास ही है। तो अद्वैत क्या है? सुख स्वरूप ही है। तो कहा क्या प्रमाण है? कहा भाई जो स्वयं प्रकाश वस्तु है उसके लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं। और यदि प्रमाण भी पूछते हो तो तुम्हारा अपना वाक्य ही प्रमाण है, क्योंकि तुम स्वीकार खुद करते हो कि अद्वैत में सुख नहीं है। तो अद्वैत को स्वीकार करके ही तो सुख है या नहीं है, ये तो बात की बात है। तो कहा मैंने अद्वैत को स्वीकार नहीं किया, मैंने तनुवाद मात्र किया। तो कहा कि यदि तुमने नहीं स्वीकार किया तो तुम ही बताओ द्वैत के पहले क्या था। ध्यान देना, द्वैत के पहले क्या था? क्या द्वैत था? क्या द्वैता द्वैत था या द्वैत था? द्वैता द्वैत तो हो नहीं सकता, द्वैत के पहले द्वैत भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें उत्पत्ति थी नहीं, उत्पत्ति के बाद ही द्वैत आया है। तो इसके पहले बलात ही अद्वैत स्वीकार करना पड़ेगा। तो कहा ये तो युक्ति से आपने सिद्ध कर दिया लेकिन अनुभव से तो सिद्ध नहीं हुआ। तो कहा भाई कोई भी युक्ति यदि बनाई जाती है तो वह अनुभव के सहित, मतलब दृष्टांत के सहित होती है, और जो दृष्टांत होता है ना वह अनुभव वाला ही होता है। भाई कोई भी न्याय बनाओगे, युक्ति बनाओगे, वह क्या होगा? सदृष्टांत ही होगा, और जो दृष्टांत होता है ना वह क्या है? अनुभव वाला होता है। तो तुम इसमें दृष्टांत बताओ, निर्दृष्टांत तो युक्ति होगी नहीं, तो दृष्टांत बताओ। तो एक दृष्टांत उसने बताया कि प्रलय द्वैत से रहित है, द्वैत की उपलब्धि न होने से, जैसे सुषुप्ति, जैसे सुषुप्ति। तो कहा भाई सुषुप्ति का अनुभव तो किया कि नहीं किया? तो सुषुप्ति को, सुषुप्ति में द्वैत नहीं है, इसके लिए क्या प्रमाण है? जो उदाहरण दिया है उसमें द्वैत नहीं है। हम तो कहे प्रलय द्वैत से रहित है क्योंकि वहां द्वैत की उपलब्धि नहीं होती है। लेकिन जो दृष्टांत दिया सुसुप्ति की तरह, सुसुप्ति की तरह, सुसुप्ति का दृष्टांत देकर के प्रलय में द्वैत का भाव सिद्ध करना चाहते हो तो पहले दृष्टांत में बताओ द्वैत है कि नहीं है। जो तुमने दृष्टांत दिया है सुसुप्ति उसमें द्वैत है अथवा द्वैत नहीं है, उसके उसकी अद्वैतता के सिद्ध के लिए कोई दृष्टांत दो दूसरा। तो क्या वहां स्वसुसुप्ति होगी अथवा पर सुसुप्ति होगी? सुसुप्ति को सिद्ध करने के लिए अपनी सुसुप्ति लोगे या दूसरे की सुसुप्ति लोगे? तो कहा यदि अपनी सुसुप्ति लो तो कहा भाई वह दूसरे के लिए सिद्ध होगी नहीं। तुम अपनी सुसुप्ति ले रहे हो तो दूसरे के लिए सिद्ध होगी नहीं। तो पर सुसुप्ति लो तो कहा वाह वाह फिर क्या कहना, तुम दूसरे की सुसुप्ति को तो अद्वैत वाला मान रहे हो लेकिन अपनी सुसुप्ति को तुम अद्वैत वाला मान ही नहीं रहे हो, तुम्हारे लिए क्या कहना, तुम तो बड़े महान आदमी हो। कहा भाई दूसरे की सुसुप्ति देखी जाती है, निश्चेष्ट पड़ा हुआ है जैसे मैं। तो कहा मैं अद्वैत में था तो स्वीकार कर लिया कि नहीं कर लिया? बलात ही उसकी स्वीकृति हो गई क्योंकि स्वयं प्रभा वही वस्तु होती है जो वस्तु जिस वस्तु का ज्ञान ज्ञान के साधन से न होवे अथवा किसी दृष्टांत से किसी उपमा से भी न होवे, वह वस्तु स्वयं प्रकाश है। तो सुसुप्ति को जानने के लिए न इंद्रियां हैं, न सुसुप्ति को सिद्ध करने के लिए दूसरा कोई दृष्टांत भी है, इसलिए वह सुसुप्ति स्वयं प्रकाश है। तो सुसुप्ति क्या हुआ सिद्ध हुआ? अद्वैत है और स्वयं प्रकाश है क्योंकि सुसुप्ति में द्वैत का अभाव है और सुसुप्ति को जानने के लिए किसी साधन की आवश्यकता। उसी प्रकार से इस दृष्टांत से हमने प्रलय को सिद्ध किया। प्रलय भी क्या है? अद्वैत है और स्वयं प्रकाश है। तो कहा चलो मान लिया आपकी बात, प्रलय अद्वैत है और क्या है? स्वयं प्रकाश है सुसुप्ति की तरह। लेकिन इसमें सुख का क्या? आनंद रूप है द्वैत, इतना ही सिद्ध हुआ ना। कहा भाई वहां दुख नहीं है, और दुख नहीं है तो क्या होगा? दुख नहीं तो सुख होगा ना। तो कहा ये तो कोई गारंटी नहीं है, दुख नहीं है तो सुख नहीं होगा। मिट्टी के ढेले में दुख नहीं है तो वहां क्या है? सुख भी नहीं है। तो कहा भाई जो तूने दृष्टांत दृष्टांत को सामान्य किया है ना, वह दृष्टांत एक जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो यदि दुख मिले तो मुंह संकुचित हो जाता है, सुख मिले तो मुंह क्या हो जाता है? खिल जाता है। तो ऐसा लोष्ठ में मिट्टी के ढेले में दुख और सुख दोनों का अभाव देखा जाता है, इसलिए वहां तो दोनों की कल्पना नहीं हो सकती है लेकिन मनुष्यों में तो ऐसी कल्पना हो सकती है। अच्छा लोग फिर भी दूसरे की कल्पना में झूठी हो सकती है, झूठी बात, लेकिन अपनी सुख दुख में तो किसी प्रमाण की आवश्यकता है ही नहीं क्योंकि अपना सुख दुख में कल्पना की भी कोई आवश्यकता है ही नहीं। वह तो स्वयं ही सिद्ध है और उसको सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता, किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं है कि आप देख के बताओ मैं सुखी हूं दुखी हूं। भाई बोलो भाई क्या आपको गारंटी है मैं सुखी हूं? क्यों आप मान ले रहे हंसते हुए? अरे हंसना तो ऐसे ही होता है। तो हम सुखी हैं या दुखी हैं इसके साथ इसके अनुभव करता हम कौन है? स्वयं ही हैं, दूसरा कोई इसमें प्रमाण है ही नहीं। क्योंकि अपनी सुप्ति में दुख का अभाव तो अनुभव में ही आता ही है क्योंकि सुख का जो विरोधी है दुख वहां नहीं होने से हमें निर्विघ्न सुख की प्राप्ति होती है। और हम उसी अवस्था में पहुंचने के लिए बहुत बड़े साधनों का प्रयोग करते हैं, गद्दा आदि, अन्यथा गद्दा आदि की अन्य रूप से सिद्धि है, उसकी कोई आवश्यकता है ही नहीं। गद्दा खाया थोड़ जाएगा, उसकी कोई अन्य रूप से असिद्धि है। अन्य उसका कोई प्रयोजन नहीं है। उसका प्रयोजन क्या है, किसके लिए है, सुख रूप सुसुप्ति में पहुंचाने के साधन रूप से ही उसकी स्वीकृति किया जाता है। कहा भाई आपने गलत किया, गद्दे आदि से केवल सुसुप्ति में पहुंचाने लक्ष्य है, अरे गद्दे से दुख की निवृत्ति भी हो जाती है। गद्दे से क्या होता है भाई, दुख कम होता है क्या गद्दे से, बताओ। तो यही बताया, दुख नाशार्थम एवेतर, मिल गया ना 40वां श्लोक, दुख नाशार्थम एवेतर, एतद माने यह सैया आदि जो साधन का संपादन है किसके लिए है, दुख के नाश के लिए है। यदि ऐसा कहो तो कहा रोगिणस तथा भवतु, रोगी के लिए तो ठीक है गद्दा आदि दुख नाश के लिए होवे, लेकिन अरोगिणस्तु एतद, जो रोगी नहीं है, जो रोगी नहीं है तो निवर्त्य दुख है, उनका दूर करना जो दुख है उस दुख का क्या है, अभाव है। अभाव हो जाने से जो उसका संपादन करते हैं सुखाय एव अवगम्यतः, सुख के लिए ही करते हैं। कौन सा सुख, गद्दे से सुख नहीं, उस गद्दे से हम कहां पहुंचते हैं, बड़ी सहजता से सुसुप्ति में पहुंच जाते हैं, और सुसुप्ति में पहुंचने का वो क्या बन जाता है, एक साधन बन जाता है, इसलिए हम उसका आलंबन करते हैं। अब प्रश्न आया 41वां मंत्र का अवतरण, 41वां श्लोक का अवतरण, ननु सौसुप्त सुखस्य सैया आदि साधन जन्यत्वे आत्मस्वरूपत्वम व्याहन्येत इति शंकते। ननु लेकिन सौसुप्त सुखस्य, सुसुप्ति अवस्था में जिस सुख की प्राप्ति होती है उस सुख का, उस सुख को सैया आदि साधन जन्यत्वे, यदि ये मानोगे सैया आदि साधन से जन्य है, भाई सुसुप्ति का सुख कहां से मिला है, सैया आदि साधन से जन्य है, तो यदि वह जन्य सुख है तो वह सुख आत्मस्वरूप का सुख नहीं होगा, वह सुख तो विषय का सुख माना जाएगा, नहीं भाई। तो वही आत्मस्वरूपत्वम व्याहन्येत, तो सुसुप्ति में वह आत्मस्वरूप का क्या हो जाएगा, हनन हो जाएगा, आत्मस्वरूप का सुख नहीं होगा, वह सुख किसका माना जाएगा, विषय का सुख माना जाएगा। हाँ विषय का सुख है, यदि ऐसा संशय करो तो उसका समाधान कर रहे 41वें मंत्र में, तरही साधन जन्यत्वात् सुखम वैषयिकं भवेत्, तरही साधन जन्यत्वात् सुखम वैषयिकं भवेत्, भवतु एवात्य निद्रायाः पूर्वं सय्यासनादिजम्, भवत्येवात्य निद्रायाः पूर्वं सय्यासनादिजम्। तरहि माने तब, माने ऐसी अवस्था में, ऐसी अवस्था में बिना रोगी के लिए गद्दा आदि सुख का साधन है, यदि ऐसा कहो, सुसुप्ति का साधन नहीं, किसका साधन कह रहे हैं, सुख का साधन है, तो तरही में तब ऐसी अवस्था में साधन जन्यत्वात्, साधन से जन्य होने से सुखम, सुसुप्ति का सुख साधन से जन्य हो जाने से वैषयिकं भवत्, विषय वैषयिक सुख होगा, अनित्य सुख होगा, वैषयिक सुख माने क्या हुआ, अनित्य सुख होगा, दुख से युक्त सुख होगा, वैषयिक सुख की विशेषता है। वैषयिक सुख क्या है, जब तक विषय है तब तक सुख है, अब विषय गया तो सुख गया, या वह सुख अनित्य है अथवा उस सुख के साथ कोई न कोई दुख मिला हुआ, तो वह सुख क्या होगा, वैषयिकं भवत, वह सुख वैषयिक होगा। सही बोल रहा हूं गलत, तो सही है भाई, यदि सीधी सी बात है, यदि सैया से सुख मिला तो सुख तो क्या हुआ, वैसे ही हुआ। तो कहा वैसे ही कत भवेत, ऐसा होना चाहिए। तो सिद्धांती कहते भवतु, ठीक बोलता, होवे सैया का सुख क्या होवे, वैसे ही होवे। भवतु एव अत्र, अत्र माने यहां इस अवस्था में, यह सुख भले वैसे ही खोवे, लेकिन कब होता है वैसे ही, निद्राया पूर्वम सैया सन आदिजम सुखम वैसे ही कम भवतु। इसे लेना निद्राया पूर्वम, नींद आने के पहले, नींद आने के पहले सैया आसन आदिजम, सैया आसन आदि से उत्पन्न जो सुख है, सुख वैसे ही भवतु, वैसे ही सुख होवे। लेकिन निद्रा आने के बाद वह सुख वैसे ही नहीं रहता है, वह सुख आत्मा का सुख हो जाता है। कब, नींद आने के बाद। नींद आने के पहले तो ठीक है, मजे आते हैं, लेकिन नींद आने लग जाने के बाद एसी कब चला गया, बिजली कब चली गई, ठंडी में रजाई क्या हो जाती है, नीचे गिर जाती है, लेकिन ठंडी का भी एहसास नहीं होता। यदि गहरी नींद आ गई ना, तो ठंडी और गर्मी दोनों के एहसास से वह क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। तो निद्रा में जो सुख है वह सुख वैसे ही सुख नहीं है, लेकिन निद्रा के पहले तक जो सुख है उस सुख को मान लो वैसे ही सुख है, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। तरही थी किम निद्रा आगमनात पूर्वकालीनस्य विषय जन्यत्वम उच्चते उत निद्राकालीनस्य इति विकल्प्य आद्यम अंगीकरोति भवतु इति। कहते किम भाई, क्या निद्रा आगमनात पूर्वकालीनस्य, निद्रा के आगमन के पूर्व समय का जो सुख है, कब, निद्रा आगमनात, निद्रा के आगमन से पूर्वकालीनस्य पहले जो सुख है, वह सुख विषय जन्यत्वम उच्चते, उस सुख को तुम विषय जन्य कहते हो। उत माने अथवा, निद्राकालीनस्य, निद्राकालीन में, निद्राकाल में जो सुख होता है उस सुख को तुम विषय जन्य बोलते हो, मुझे बता दो। विषय जन्य सुख कौन सा है, निद्रा आगमन के पहले अथवा निद्रा आ जाने के बाद का सुख है, बाद का भी क्या, निद्रा के समय का सुख, निद्रा के समय का सुख है, कौन सा सुख तुम विषय जन्य बोलते हो इति, ऐसा प्रश्न पूछता हूं मैं आपसे, बताओ। तो कहा विकल्प, इस प्रकार से विकल्प किया तो आद्यम अंगीकरोति, आद्य को सिद्धांती ने क्या किया, स्वीकार कर लिया। निद्रा के आगमन के पहले जो सुख है वह सुख कौन सा है, विषय जन्य सुख है, इसको उन्होंने क्या किया, स्वीकार कर लिया। किसने, सिद्धांती ने, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। इसे बताना साधन जन्यत्वा सुखम वैसे ही कम भवत, ये प्रश्न पूछा तो सिद्धांती यहां कहते भवत, ठीक है होवे, लेकिन कब का, निद्रा आगमन के पहले, वही कहा गया निद्राया पूर्वम, निद्रा के पूर्व, सैया आसन आदिजम, मूल देखना, सैया आसन आदि से उत्पन्न सुखम, जोड़ लेना सुखम पीछे से, भवत्येव मतलब वैषयिक, वैषयिकम सुखम भवत्येव, वैषयिक सुख भले ही होवे लेकिन निद्रा काल में जो सुख होता है वह सुख वैषयिक नहीं होता है। इस भाव को लेकर के द्वितीयम निराकरोति, जो द्वितीय विकल्प था उस विकल्प का निराकरण कर रहे हैं कि निद्रा काल में जो सुख है वह वैषयिक सुख नहीं है, वह तो स्वरूप का सुख है। क्यों है, यही बता रहे हैं 42वें मंत्र में। निद्रायाम तु सुखम यत्तत्, जन्यते केन हेतुना, निद्रायाम तु सुखम यत्तत्, जन्यते केन हेतुना सुखा अभिमुख धीरादव पश्चात मज्जेत परे सुखे सुखाभिमुख धीरादव पश्चात मज्जेत परे सुखे। तू माने पहले से अलग है। जो पहले सुख बताया ना, कौन सा सुख था? निद्रा काल के पहले का जो सुख है वह सुख तो वैषयिक सुख है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तू माने उससे अलग है, उससे निद्रा काल के पहले सुख से अलग है। निद्रा राम जो सुखम, जो सुख निद्रा में है, पहला वाला कौन सा सुख था? निद्रा के पहले का सुख था। उस सुख में थोड़ी, उस सुख से अब जो सुख हो रहा है उस सुख में थोड़ा सा नहीं, बहुत अंतर है। तू माने एकदम अलग है। उस सुख से वह सुख बहुत ही क्या है, अलग है। तो ये तू है, उससे डिफरेंट माने उससे अलग दिखाने के लिए यहां बताया जा रहा है। तो निद्रायाम सुखम यत यत निद्रायाम सुखम, जो सुख निद्रा काल में होता है, निद्रा अवस्था में होता है, तत् तत् सुखम वह सुख केन हेतुना जनते, तुम बताओ किस हेतु से पैदा होता है, उस सुख का हेतु क्या है, उस सुख का कारण क्या है, उस सुख का साधन क्या है, ये बताओ तुम। है कोई भाई? कहा नहीं, गद्दा है। कहा गद्दे का तो पता नहीं चल रहा था, सैया आदि का अनुसंधान से वह क्या है, सुख परे था। अब आदमी गहरी नींद में सोया था और सोने के बाद उसको उठा के जमीन में सुला दो तो क्या वह सुख नहीं मिलेगा क्या? उस अवस्था में वह सुख है ना। तो निद्रा काल में तो सैया आसन आदि का अनुसंधान तो हो नहीं रहा है। महंगा बिस्तर है, सस्ता बिस्तर है, पास में हमारे कुत्ता सो गया है कि बिल्ली आ गई है, इसका भी एहसास नहीं है। तो वह सुख किसका है? तो वह सुख बिना किसी हेतु का है, इसलिए वह सुख वैषयिक सुख नहीं है। वह सुख कौन सा है? सुख आपका अपना स्वरूप का सुख है। वही कहा यत सुखम निद्रा राम, जो सुख निद्रा अवस्था में है वह तत् सुखम वह सुख आप बताओ जनते के न हेतुना, किस सुख से, किस हेतु से पैदा हुआ वह सुख। अब आगे वही कहते हैं सुख अभिमुख धीर आदव, आदव माने सबसे पहले, आदव माने क्या हुआ बोलो भाई? पहले, पहले माने क्या हुआ? निद्रा पूर्वस्मिन काले, निद्रा के पहले जब नींद नहीं आई थी तो आप क्या किए थे? सुख अभिमुख धी, अपनी बुद्धि को क्या किए थे? सुख अभिमुख माने अंतर्मुख कर लिए थे, सुख की तरह अभिमुख कर लिए थे, विषय सुख से क्या कर दिए थे, लौट करके बहिर्मुखता से हटा करके कहां कर लिए थे? अंतर्मुख कर लिए थे। इसका नाम क्या है? सुख अभिमुख धी, सुख की तरफ मुंह मोड़ लिया था। अभी हम सुख की तरफ नहीं मुख मोड़े हैं, अभी हम किधर मुख मोड़े हुए हैं? दुख की तरफ मुख मोड़े हुए हैं। तो सुख आदम ने निद्रा के पहले सुख अभिमुख धी, जब सुख की तरफ हमने मुंह मोड़ा था तो उस समय क्या होता है? पहले मोड़ा, मोड़ने के बाद पश्चात जब नींद आ गई तो क्या हुआ? मज्जेत परे सुखम, वही क्या हो जाता है? धी, वही बुद्धि मज्जेत परे सुखे, उस परम सुख में ही डूब जाती है। मज्जेत है ना, मज्जेत माने मज्ज हो जाती है, डूब जाती है। किसमें डूब जाती है? परे सुखे, परम सुख में वही बुद्धि डूब जाया करती है। पहले तो ठीक है हम उसमें गए, बाद उसमें हम पूरी तरह से क्या हो जाते हैं? डूब जाते हैं। जैसे रसगुल्ला पूरी तरह से उसमें क्या हो जाता है? जैसे चीनी, वो नमक की डली समुद्र में गई और क्या हो जाती है? समुद्र में ही लीन हो जाती है। तो उस समय बुद्धि उसी में ही लीन हो जाती है। हाँ ठीक है, अज्ञान के कारण फिर से वह बाहर, वासनाओं के कारण जागने के बाद फिर वापस आ जाती है, लेकिन वास्तव में अज्ञान यदि समाप्त हो जाए ना, वह कवच समाप्त हो जाए तो वह उसी में फिर से डूबे जाया करती है। भाष्य निद्रायामिति सुसुप्तौ शय्या आदि अनुसंधान अभावात् तत् जन्यत्वम् तस्य न संभवति इति भावः। ननु निद्रायाम अजन्यम सुखम यदि अस्ति तरहि तद विषय सुखवत कुतो न अनुभूयत इति आशंक अनुभवतुः तदा तस्मिन् काले निमग्नत्वात् न विषय सुखवत तद अनुभवः इति अभिप्रेत इति अभिप्रायेण आह सुख इति। आदौ निद्रायाः पूर्वस्मिन् काले सुख अभिमुख धीर सय्या आदि जन्य सुख अभिमुखा धीर बुद्धिर यस्य स तथा विधो भवति। पश्चात निद्रा काले परे उत्कृष्ठे मुखे स्वरूप सुखे प्रज्जेत मज्जेत विलीनो भवेत। सुसुप्तो माने सुसुप्ति अवस्था में शय्या आदि अनुसंधान अभावात, जब आपको गहरी नींद आ जाती है तो शय्या आदि जो भी सुख के साधन जो बताए थे उसके अनुसंधान का अभाव हो जाने से उसका अनुसंधान नहीं रहता है। गहरी नींद में शय्या आदि साधनों का अनुसंधान नहीं होने से तत्जन्यत्वम तस्य न संभवति। तत्जन्यत्व माने तत् माने साधन से जन्य, तत्स्य न संभवति वह सुख की संभावना नहीं है। तत्जन्यत्व माने क्या हुआ, शय्या आदि जन्यत्वम तस्य सुखम न संभवति, निद्राकालीन सुखस्य न संभवति। जो निद्राकालीन सुख है ना वह तत्जन्य नहीं है, तत्जन्य माने शय्या आदि जन्य नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि निद्रा काल में शय्या आदि का अनुसंधान नहीं होता है, इसलिए वह सुख उस समय का नहीं सुख है। ठीक है भाई, यहां तत्स्य का अर्थ लगना है। तत्जन्यत्व माने विषय जन्यत्वम तत्स्य सुखस्य न संभवति, निद्रा कालस्य सुखम न संभवति। निद्रा कालीनस्य सुखम, निद्रा कालीन जो सुख है उस सुख की संभावना नहीं है विषय जन्यत्व रूप से, क्योंकि उसमें विषय का कोई अनुसंधान नहीं होता है। फिर पूर्व पक्षी ने संशय किया, नन माने लेकिन निद्रायाम अजन्यम सुखम, निद्रा में जो सुख मिला वह अजन्य है, जन्य नहीं है ना, विषय जन्य नहीं है। वह सुख कैसा है, अजन्य सुखम यदस्ति यदि अस्ति, यदि निद्रा में ठीक है, हम तो अभी तक यही मानते हैं जो सुख मिलता है जन्य ही है विषय जन्य है, लेकिन आप मानते हो निद्रा में विषय का अनुसंधान न होने से निद्रा में जो सुख है वह अजन्य सुख है, उत्पन्न हुआ सुख नहीं है, वह सुख तुम्हारा अपना स्वाभाविक है। तो वही कहते हैं निद्रायाम अजन्यम सुखम यदि अस्ति, यदि निद्रा में अजन्य सुख है तरही माने तब तद विषय सुखवत विषय सुख की तरह है कुतो न अनुभूयते, उस सुख का अनुभव क्यों नहीं होता है। जैसे विषय सुख का हम अनुभव करते हैं उसी प्रकार से निद्रा में स्थित सुख का हम अनुभव क्यों नहीं करते हैं, करना चाहिए ना। इति आशंके यदि इस प्रकार से आशंका करो तो कहते अनुभव तू उस समय अनुभव करने वाला निद्रा काल में तदा माने तस्मिन काले उस काल में अनुभवतु माने अनुभव करने वाला तदा तस्मिन उस अवस्था में निमग्नत्वात एकदम उसी सुख में निमग्न हो जाता है। न विषय सुखवत तद अनुभव विषय सुख की तरह है उसका वह अनुभव नहीं करता है, मतलब विषय सुख की तरह विषय से अलग होकर के उसका अनुभव नहीं करता है, बल्कि वह विषय में ही उस आनंद में ही डूब जाता है, विषय में उस आनंद में डूब जाता है। इति अभिप्रायेण आह सुख इति, इसी अभिप्राय से आगे कहते हैं सुख अभिमुख धी आदव, पहले सुख की तरफ मुख किया हुआ था तेही अर्थ करते हैं आदव। आदव माने क्या हुआ? निद्राया पूर्वस्मिन काले, निद्रा के पहले समय में जीव जो जीव है वह क्या किया था? सुख अभिमुख थी, सुख की तरफ अपनी बुद्धि लगाया था, अभी दौड़ा नहीं था, बस अपने आप को डायवर्ट किया था, इधर से उधर मोड़ लिया था। वही सैया आदि जन्य सुख अभिमुखा, सैया आदि से उत्पन्न सुख की तरफ वह क्या हो गया था? अभिमुख हो गया था, मुंह मोड़ा था। धीर माने बुद्धि यस्य स तथा विधो भवति, जिसकी बुद्धि क्या हो गई है? सुख की तरफ अभिमुख हो गई है, विश्राम की तरफ आ गई है, वह बुद्धि वाला कौन है? सुख अभिमुख धी प्रारंभ होती है, लेकिन पश्चात बाद में निद्रा काले, निद्रा काल में परे उत्कृष्टे सुखे, परे सुखे माने क्या हुआ? उत्कृष्टे सुखे, उत्कृष्ट सुख में, मतलब यह सुखात् न परम सुखम, जिस सुख से बढ़कर के दूसरा कोई सुख है ही नहीं, उस सुख में उत्कृष्टे सुखे, मुखे लिखा है, सुखे लिख लो उसको, मुखे नहीं, उत्कृष्टे सुखे स्वरूप सुखे। उत्कृष्ट सुख कौन सा है? अपना जो स्वरूप का सुख है, उस सुख में मज्जेत वह डूब जाता है। डूबने का क्या हुआ? विलीनो भवती, वह सुख में पूरी तरह से विलीन हो जाता है, लय हो जाता है। अब जो सब अभी तक बताया हूं संक्षेपेण उक्तम अर्थम श्लोक त्रयेण प्रपंचयति, संक्षेप से ऊपर कहे गए सारे अर्थों को तीन श्लोकों के द्वारा हम विस्तृत करते हैं, प्रपंच तीन श्लोक में उसको समाहित करते हैं। जागृत व्यावृत्ति भी शांतो, जागृत व्यावृत्ति भी श्रांतो, श्रांतो विश्राम्याथ विरोधिनी, विश्राम्याथ विरोधिनी अपनीते स्वस्थ चित्तो अनुभवेत विषये सुखम, अपनीते स्वस्थ चित्तो अनुभवेत विषये सुखम। जागृत व्यावृत्ति भी, जागृत की जागृत अवस्था में व्यावृत्त माने व्यापार है, व्यावृत्त माने क्या हुआ? जागरण अवस्था में जो हम व्यापार आदि करते हैं, उस व्यापार आदि विशेष के द्वारा दिन रात काम करते हैं ना, व्यापार माने क्रिया विशेष, जो भी काम करते हैं उस क्रिया विशेष के कारण शांत क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। शांत होने के हुआ थका हुआ व्यक्ति, थका हुआ व्यक्ति क्या हो जाता? विश्रम में आराम करके बगैर मृदु सैया आदि में शयनम कृत्वा सो जाता है, लेट जाता है। बगैर एसी चलाया, दिन रात की खचपट नहीं होती क्या? पसीना बढ़ा है, कपड़े में पसीने टपक रहे हैं, यहां वहां गया थका, और घर में आया तो क्या करता है? भाई एसी चलाओ। अब बिस्तर पर चुपचाप क्या करता है? लेट जाता है। तो ये कह रहा है विश्राम में क्या करता है? विश्राम करके, फिर विश्राम में विश्राम करके अथ माने का इसके अनंतर है, अनंतर माने अथ माने इसके अनंतर है। विरोधिनी अपनीते, विरोधिनी का अर्थ है व्यापार से उत्पन्न जो दुख हुआ था ना, कष्ट हुआ था, उस कष्ट के उस दुख के निवारण हो जाने पर, अपनीते माने दूर हो जाने पर स्वस्थ चित्त क्या हो जाता है? स्वस्थ चित्त हो जाता है। स्वस्थ चित्त हो जाने पर अनुभवेत विषयम सुखम, उस अवस्था में स्वस्थ अव्याकुल मन होकर के सैया आदि विषय से उत्पन्न सुख का वह अनुभव करता है। वह सुख विषयानंद है, लेकिन वह सुख भी विषयानंद नहीं, वह सुख भी वास्तव में ब्रह्मानंद है, लेकिन विषय के माध्यम से मिल रहा है ना, इसलिए उस सुख का नाम क्या कर दिया है? विषयानंद। जैसे थोड़ी देर के लिए हमें एक टेलीविजन खरीदना था या एक कार खरीदना था, मान लो क्या खरीदें, कार के टेलीविजन कार खरीदें, लेकिन अब कार 8 लाख की आएगी कम से कम, अब 8 लाख कहां से व्यवस्था करें। बहुत अशांत था, एकादशी तोड़ा, आरडी तोड़ा, कुछ किसी को पैसा दिया था उससे मांगा, तगादा किया, उधार लिया और कई जुगाड़ करके एक महीने से परेशान था। कितना व्यवस्था करने के लिए? 8 लाख की व्यवस्था करने के लिए। तो पूरे थके थे, नहीं थके थे। अब थकने के बाद जैसे कार खरीद के लाया, व्यवस्था घर में किया, अब बैठा तो आपको क्या मिलता है? ये जो आपका जो विक्षेप था, चित्त का जो विक्षेप था, दौड़ भाग था, वह दौड़ भाग क्या हुई? रुकी। और रुकते ही आप क्या हो गए? सुख मिला। तो सुख मिला तो अब उस समय जो सुख मिला है ना, वह सुख विषयानंद है। लेकिन विषयानंद होता हुआ भी आत्मानंद है ना। जब सुख हुआ तो मन एकदम शांत हो गया, तो मन के शांत के बाद हमें सुख किसका मिला है? अपने ही सुख मिला है। लेकिन हम कहां सुख समझते हैं? वह सुख उस विषय से मिला है, इसलिए उस सुख का भी नाम हम क्या बोलते हैं? विषयानंद बोल देते हैं। अब बाद में विषय का भान न होवे तो भी सुख होवे, तो वह सुख क्या हो जाता है? आत्मानंद हो जाता है। दोनों सुख में थोड़ा सा अंतर लेना। मन का जो विक्षेप था, जो मन की सारी हलचल थी, वह सारी हलचल क्या हुई? समाप्त हुई। समाप्त होकर अपने आप में बैठे वही का स्वस्थ चित्त है। यहां क्या हुआ? सारे दुख दूर हुए, मतलब व्यापार से जनित जो भी दुख था वह क्या हुआ? अपनी ते दौड़ भाग क्या हुई? समाप्त होकर के 8 लाख इकट्ठा हो गया। तो स्वस्थ चित्त है, मन क्या हो गए? स्वस्थ हुआ नहीं सुधर। अब दौड़ भाग के अब अपने कार भर की पैसे आ गए, कीमत आ गए, स्वस्थ चित्त है, मन क्या हो जाएगा? स्वस्थ हो जाएगा। अब पैसे की जुगाड़ है, किसी और व्यवस्था में हमें जाएंगे नहीं। तो उस समय अनुभवेत विषय सुखम, उस समय जो सुख अनुभव होता है वह सुख कौन सा है? विषय विषयानंद है। उसमें जो सुख कौन सा है? वैसे आनंद जहां से भी वह परमानंद ही है, लेकिन वहां विषय से विषय के माध्यम से मिला है ना, इसलिए उस सुख का नाम क्या है? विषयानंद। अब उस विषय को हटा दो और तब जो सुख मिल जाता है वह सुख कौन सा हो जाता है? आत्मानंद हो जाता है। लेकिन आनंद तो सब जगह मिल रहा है, कहां का ही? हाँ, बाद में क्या कहते पार्किंग वो तो दुखा हो जाएगा, वो तो दूसरा विषय आ गया। हमें तो यहाँ सुख में पहुंचाना है, कष्ट में नहीं पहुंचाना है ना। पार्किंग हाँ, प्रेमपुरी वाले पार्किंग नहीं करने देंगे भाई, जगह ही नहीं है। चलो आ जाओ। जागृत व्यावृत्ति भीर इत्यादि ना, ये तो आप सबका अनुभव वाली बात है। जीओ माने जीव, कोई भी व्यक्ति जागृत व्यावृत्ति भी, जागृत व्यावृत्ति भी का अर्थ देते हैं जागरण अवस्थायाम क्रियमाणी है व्यापार विशेषई है। जागृत व्यावृत्ति भी का अर्थ क्या दिया? जागरण अवस्थायाम माने जागरण अवस्था में क्रियमाणी है व्यापार विशेषई है। क्रियमाण व्यापार विशेष के द्वारा क्या व्यक्ति हो जाता है? शांत हो। क्या होगा? शांतो। शांत माने क्या होगा? थक जाता है। शांत माने थक करके विश्राम में। अगला पद क्या है? विश्राम करता है। तो मृदु सैया आदव शयनम कृत्वा, मृदु सैया माने मुलायम सैया आदि में क्या करता है? शयन करके। अथ अनंतर, इसके अनंतर, शयन करने ना सोना नहीं, लेट करके। हाँ, शयन कर माने क्या हुआ? एकदम लेट जाता है, खाली हो जाता नहीं घर में आकर के, दिन भर काम करके घर में आया, शैया में क्या हुआ? लेट गया। तो अथ अनंतर, इसके अनंतर क्या होता है? विरोधनी, मूल देखते रहना, विरोधनी है ना, विरोधनी अपनीते। तो विरोधनी का अर्थ किया व्यापार जनिते दुखे अपनीते। व्यापार से जनित माने उत्पन्न हुआ जो दुख था। अरे व्यापार में दुख कम है क्या? अरे जाके दुकान पर बैठो, कितने लोगों से कितनी मत्थे मारी करनी पड़ती है, कितना लगाए झगड़ा, क्या क्या बोलना, बड़ा व्यवस्था, सबको संभालना, नौकर को संभालना, ग्राहक को संभालना, है नहीं, लेन देन का भी किच किच, वो कहते 10 रुपए कम करो, कहते नहीं इतना कम करो, ये भी लेन देन, तो ये सारे दुखों के क्या हो जाने पे, दूर हो जाने पे। व्यापार जनते दुखे अपनीते, व्यापार से जनित दुख के अपनीते माने हुआ निवारिते, निवारण हो जाने पर, निवारिते सती, तो जब जब दुख दूर हो जाएगा क्या हो जाएगा, स्वस्थ चित्तो, क्या होगा भाई, स्वस्थ चित्तो, स्वस्थ चित्त माने ऐसा ना समझना के अपने स्वरूप में स्थित चित्त है भी, कहते अव्याकुल मना है, उसमें उसका मन का व्याकुलता विक्षिप्तता समाप्त हो जाती है, तब व्याकुल मना भूत्वा हो करके शैया आदव, शैया आदि में, शैया आदि विषयों, शैया आदि विषयों में जायमानम सुखम अनुभवेत, फिर उस सुख का क्या करता, अनुभव करता है, बाहर की खटपट में आकर के, कहते ना घर में आकर के जो शांति मिलती ना महाराज, कहीं शांति, आप लोग कहते नहीं कहते भाई, शादी ब्याह में जाओ टूर उर करके जाते हो ना, 10 दिन का हरिद्वार गए, वृंदावन गए, तो आपको क्या सुख मिला क्या वहां, यदि पूरा सुख मिल गए होता तो वहीं रह जाते परमानेंट, लेकिन नहीं महाराज जी, घर में आके जो सुख मिलता है ना, बाहर वो सुख नहीं है, ये हमने खुद अजमाया, भागवत वगत होती है, 7-8 दिन खूब प्रवृत्ति होती है, तो लोग कहते हैं बड़ा मजा आ गया, 8 दिन 7 दिन की भागवत सुन करके, हमका यार मजा दिया गया भागवत में, तो 7 दिन ही क्यों सुनते हो, 365 दिन सुना करो ना, सुनते हैं क्या, लेकिन जब ये काम निपटता है ना, तो जब शांत होकर के सारी जिम्मेदारियों से हटते हैं, तो उस समय जो मन अव्याकुल चित्त होता है, विक्षेप से रहित मन होता है, विक्षेप से रहित होकर के शैया आदो विषय, शैया आदि विषय में, आज मैंने घर हो गया, बाहर शायद कहां गए, घर में शैया आदि, और काम छोड़ करके, काम करके अपने बिस्तर पे आ गए, तो जायमानम सुखम अनुभवेत, उससे उत्पन्न सुख का वह अनुभव किया करता है, अनुभवेत माने क्या, साक्षात कुरियात, उसका साक्षात्कार करता है। अब यह विषय सुख कैसा है, तो ये तो आप सब अनुभव करते हो, इसलिए ज्यादा बताने की आवश्यकता है ही नहीं। तो विषय सुखम च कीदृकम, यह विषय सुख किस प्रकार का है, इति आकांक्षायाम, यदि ऐसी आकांक्षा होवे, तो तत्स्वरूपम दर्शयन, विषय सुख के स्वरूप को दिखाते हुए, परे सुखे निमंजन निमित्तत्वेन तद अनुभवे अपि समम दर्शयति, जो पर सुख है, निमज्जन निमित्तेन, परम सुख माने निद्रा में जो सुख मिलता है, उस सुख में निमज्जन माने डूबने के निमित्त से, उस सुख में डूबने के निमित्त से जो सयाद का हमने सुख भी लिया, वह सुख उस समय अनुभव काल में भी वहां दुख ही होता है, जिसमें हम उस सुख का अनुभव करते हैं ना, उस सुख में, उस सुख के समय दुखी है, बाद में जब डूब जाते हैं तब हमें सुख की अनुभूति होती है, उसके पहले हम उसमें भी डूबे वो दुखी है, ऐसा बता रहे हैं। आत्मा अभिमुख धीवृत्त स्वानंद प्रतिबिंबती, आत्मा अभिमुख धीवृत्त स्वानंद प्रतिबिंबती, अनुभूय एनम अत्रापि त्रिपुट्या शांतिम आपनुयात, अनुभूय एनम अत्रापि त्रिपुट्या शांतिम आपनुयात। देखना बड़ा बहुत अच्छा प्रश्न है यहाँ पे, कि हम थक के आए बिस्तर पे लेटे, क्या हुआ, सुख मिला, लेकिन अब वो लेटे हैं किसके लिए, नींद के लिए, लेकिन जब तक नींद में हम डूबे नहीं हैं, तब तक उस समय जो सुख है ना, वह सुख भी क्या है, विषय जन्य सुख है ना, इसलिए वह सुख भी दुख रूप है। क्यों दुख रूप है, क्योंकि शुरू में तो सुख मिला, अब बाद हम डूब जा रहे हैं गहरी नींद में, अब गहरी नींद न आवे, रात भर करवट बदलते रहो, शुरू में आते ही तो सुख मिला, लेकिन बाद में नींद न आवे तो वह विषय जो सुख शुरू में दिया था, बाद में वही विषय बाद में क्या दिया, दुख देता है भाई। अरे एसी चलाया सुख दिया, थोड़ी देर अब एसी बंद करना पड़ता है, ठंडी लगने लगी। तो वही विषय शुरू में सुख दिया और बाद में क्या देता है, दुख। और बाद में यदि हम नींद में डूब गए तो फिर उस विषय का कोई महत्व रह ही नहीं जाता है। इसको यहां बता रहे हैं, इस पे विचार हम लोग कब करेंगे, परसों करेंगे। अब परसों ही पूरा समापन भी हो जाएगा, एक विषय भी पूरा हो जाएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।